الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد بزرگ بھائیوں نکاح ہماری شریعت میں عبادت ہے جیسے نماز روزہ حج زکات عبادتیں ہیں ایسے نکاح بھی ہماری شریعت میں عبادت ہے تو اس کو عبادت کے طریقے پر ادا کریں گے تو یہ عبادت بنے گا اور رسومات کے طریقے پر کریں گے تو پھر یہ رسم بن جائے گا یہ نکاح عبادت نہیں رہے اور نکاح جو ہے وہ صرف ہمارا آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے بلکہ تمام نبیوں کی سنت ہے حدیث میں ہے اربع من سنن المرسلین چار چیزیں تمام رسولوں کی سنت ہے نمبر ایک مسواک نمبر دو خوشبو نمبر تین حیا اپنے مزاج میں شرم و حیا اور نمبر چار نکاح یہ چار چیزیں تمام رسولوں کی سنت ہے مسواک خوشبو اور حیا اور نکاح تو نکاح ہماری شریعت میں عبادت ہے اور جیسے قرآن پاک نے اعلان کیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ مسلمانوں تمہاری زندگی کے تمام شعبوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی حدیث میں پوری زندگی ہمیں بتا دی کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے تمہیں نماز پڑھ کے دکھائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز تکبیر اللہ سے لے کے سلام تک صحابہ کرام نے جھوم کی تم ہم تک پہنچا دی قیام آپ کیسے فرماتے تھے رکو کیسے فرماتے تھے قیام میں کیا پڑھتے تھے سجدے میں کیا پڑھتے تھے پوری نماز ہم تک نقل کر کے پہنچا دی ہے لیکن محدثین اور علماء فرماتے ہیں آپ کا یہ قول اور یہ حدیث صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے بلکہ صبح سے لے کے رات کو بستر پر سونے تک اور رات سے لے کے صبح تک 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ حدیث ہمیں اشارہ کرتی ہے کھاؤ ایسے جیسے میں نے کھانا طریقہ بتایا ہے رات کو ایسے سو جاؤ جیسے میں نے سونے کا طریقہ بتایا ہے تمہارے گھر کی شادیاں اس طریقے پر کرو جس طریقے پر میں نے بتایا ہے تمہاری بچیوں کی رخصتیاں اس طریقے پر کرو جیسے میں نے میری چار بیٹیوں کی رخصتی کی حدیث ہے نماز کے بارے میں لیکن ہر عمل کے بارے میں کہ تمہیں زندگی ایسے گزارنا ہے جیسے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی عملی طور پر بتائی ہے تو کھانے میں پینے میں اٹھنے بیٹھنے میں کاروبار تجارت میں بولنے میں اور سننے میں اور چلنے میں اور شادی بیاہ میں اور غمی خوشی میں زندگی کے ہر منزل پر اور ہر شعبے میں ہمیں وہ عمل کرنا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور یہ قرآن میں بھی ایک آیت کے ٹکڑے میں پوری زندگی مسلمان کو بتا دی ہے کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا مسلمانوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں تم کو جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کر لو اور جن کاموں سے تمہیں روکا ہے ان کاموں سے تم رک جاؤ بس اتنی ایک آیت کی آدھی آیت ہے اس میں مسلمانوں کو پوری زندگی کا طریقہ سکھا دیا ہے کھانے میں پینے میں ہر چیز میں وہ کام کرو جو نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے اور ان تمام حرکتوں سے اور ان تمام برائیوں سے رک جاؤ جن سے تمہیں جیسے کمانے میں حلال طریقے سے کماؤ اور حرام طریقے سے بچ جاؤ حرام طریقے سے مت کماؤ تو زندگی کے ہر شعبے میں یہ آیت شریفہ نے بھی ہمیں پوری زندگی سکھا دی کسی ایک موقع پر نکاح کی مجلس میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یوں فرمایا بہت اچھی بات ہے دھیان سے سنو یوں فرمایا اگر ہمارے مسلمان سماج میں اللہ نے جو پانچ ضرورتیں رکھی ہے اگر ان ضرورتوں کو سادگی کے ساتھ سنت طریقے پر اور کثرت کے ساتھ پوری کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا مسلمان کو کبھی کسی سے قرضہ لینا نہیں پڑے گا اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا. یہ پانچ ضرورتیں کیا ہے؟ کھانا پینا, کپڑے, مکان, سواری اور شادی نکاح. یہ پانچ ضرورتیں اللہ نے ہر ایک میں رکھی ہے. حضرت فرماتے ہیں اگر یہ پانچ ضرورتیں سادگی کے ساتھ اور سنت طریقے پر اور اپنے کرتب کرتے ہوئے کم خرچ کے ساتھ اس لیے نکاح کے سلسلے میں تو خود حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور زمن نکاح کی برکتن ایسر ہوں کہ تم میں سب سے برکت والا وہ نکاح ہے کہ جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے, سادگی کے ساتھ کیا جائے, زیادہ رسم و رواج نہ ہو. تو یہ پانچ ضرورتیں ہیں. عام طور پر دیکھو حضرت کی اس بات پر غور و فکر کرو اور جہاں جہاں مسلمان سوال کرتے ہو گئے ہیں اور جہاں جہاں بینکوں سے لونے لینی پڑتی ہے انہی پانچ ضرورتوں میں سادگی سے چھوڑ کر فیشن پر اور سماج کے رسم و رواج پر اور فضول خرچیوں پر آئے ہیں تو پھر مسلمانوں کو یہ دونوں بلاؤں کی نوبت آئی ہے. یا تو ان کو بینک سے لون لینا پڑا یا قرضہ لینا. جیسے ایک مثال لے لو کپڑوں کے بارے میں, کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ سطر چھپانے کے لیے پہنتے ہیں. تو 200 روپے کے سوٹ میں بھی سطر چھپ جائے گا اور 20,000 کے جوڑے میں بھی سطر چھپ جائے گا. تو یہ ہماری پانچ ضرورتیں ہم سادگی کے ساتھ پوری کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں رہبری فرمائی کہ بھائی مسجدوں میں نکاح کرو اور اعلانیہ طور پر نکاح کرو. اب نکاح کے لیے جب ہم مسجد میں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو یہاں کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں نکاح کے بعد اگر تمہارے پاس زیادہ وسعت ہے تو کچھ شربت پلا دو, یا جو ہے اگر کم ہے تو پھر چھوارے وغیرہ کھانے کا سیم کر دو, یہ ہو گیا. اگر مالدار سے مالدار کا نکاح بھی مسجد میں ہوگا اور سادگی کے ساتھ ہوگا تو پھر غریب کی ہمت کھل جائے گی. بھائی نکاح تو بہت آسان ہے, یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی مسجد کے باہر کریں گے تو اس میں جگہ کرائے کی لینی پڑے گی. پارکی پلاٹ پہ لاکھوں روپے کرایہ ہوتا ہے, ہولوں میں کئی لاکھ کرایہ ہوتا ہے. پھر دوسری مصیبت یہ ہوتی ہے مسجد کے باہر جہاں نکاح ہوتے ہیں اسٹیج پر, وہاں پر مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے, کتنی بدنظریاں اور کتنی زنا کاریاں. پھر وہاں میوزک بھی بجتا ہے اور پھر وہاں پر ویڈیو کیمروں بھی, ناجائز تصویریں بھی لی جاتی ہے. جب مسجد میں نکاح ہوگا تو یہ بڑی بڑی تین برائیوں سے سارا مجمع بچ جائے گا. اس لیے کہ نکاح ایک کا ہوتا ہے اور گناہ بہت سارے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. یہاں پر کوئی کیمرہ نہیں آئے گا, یہاں پر میوزک نہیں بجایا جائے گا, یہاں پر عورتیں نہیں آئے گی. سارے حضرات نیت کرو انشاءاللہ ہمارے گھر میں جب بھی کسی کا نکاح آئے گا ہم مسجد میں ادا کریں گے. تو یہ نکاح کا طریقہ بتایا, بھائی مسجد میں کرو, اعلانیہ طور پر کرو, اور پھر میاں بیوی کے حقوق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اس لیے ہر دلہے کے لیے اور ہر دلہن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نکاح سے پہلے علماء نے جو اس دیوادی تعلقات یعنی میاں بیوی کی زندگی, اس دیوادی تعلقات کے متعلق جو کتابیں لکھی ہیں وہ کتابیں پڑھ لینی چاہیے. گجراتی میں بھی اب ملتی ہے, تو فت النکاح ہے, بہت ساری کتابیں ہیں, ہندی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. تو ہر نکاح کرنے والے کو اپنے نکاح سے پہلے تاکہ اس کو اپنی ازدواجی زندگی کا پورا طریقہ معلوم ہو جائے. یہاں تو میں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں. حدیثوں کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شوہر کے ذمے اپنی بیوی کی تین ذمہ داریاں ہیں. وہ قرآن حدیث سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہر شوہر کے ذمے اپنی بیوی کی تین ذمہ داریاں ہیں. نمبر ایک, اپنی بیوی کے کپڑے، اس کا کھانا اور اس کو رہنے کے لیے چھوٹے موٹے مکان کا انتظام کرنا یہ شوہر کے ذمہ ہے، نہ کہ دلہن کے ماں باپ کے ذمہ ہے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے. ایک مرتبہ آپ نے نوجوانوں کے بدنے میں یہ بات فرمائی، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، تم میں سے جو اپنی بیوی کا قرض اٹھا سکتا ہے اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے. پھر نکاح کے دو فائدے بتائے کہ نکاح کرنے والے کی نگاہیں پاک ہو جائے گی اور اس کی شرمگاہ غلط استعمال سے حفاظت ہو جائے گی. لیکن دیکھو یہ الفاظ سے کیا مطلب ہے، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح اپنی بیوی کا خرچ اٹھا سکتا ہے وہ جلدی کرے، اپنا نکاح کر لے. تو اسے پتا چلا کہ بیوی کے کپڑے، اس کا کھانا اور اس کو رہنے کے لیے مکان کا انتظام یہ شوہر کے ذمہ ہے، نہ کہ دلہن کے ماں باپ یا سسرال والوں کے ذمہ یہ نہیں ہے. پھر حدیث میں یہاں تک ختم نہیں کر دیا کہ خرچہ ہو تو شادی کرو اور خرچہ نہیں ہے تو زنا کاری میں پڑ جاؤ. نہیں، آگے حدیث میں فرمایا، اگر تم میں طاقت نہیں ہے بیوی کا خرچہ اٹھانے کی تو کثرت سے نفلی روزے رکھو تاکہ ان سے تمہاری شہوت ٹوٹ جائے. خدا نے مبتلا ہونے کا نہیں کہا ہے کہ بیوی کا خرچہ نہیں ہے تو خدا میں مبتلا ہو جاؤ. نہیں، کثرت سے روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو اور بیوی کے بغیر تقوی والی زندگی تم گزار سکو. تو پہلی ذمہ داری شوہر کی اپنے بیوی کا کپڑے، کھانا اور مکان، اس کا انتظام کرنا. دوسری ذمہ داری شوہر کی یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرے، چھوٹی موٹی غلطی کو درگزر کرے اور اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. قرآن نے کہا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سب سے زیادہ شریف اور سب سے بھلا انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. پھر آگے فرمایا، سنو، میں تم میں سب سے زیادہ شریف آدمی ہوں. کیوں؟ کہ میں میری بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. یہ دوسری ذمہ داری. تیسری ذمہ داری اور جواب داری شوہر کی یہ ہے، اگر اپنی آنے والی دلہن اور بیوی، اگر اس کے گھر میں دینی ماحول نہیں ملا، اس نے قرآن نہیں پڑھا، اس کو نماز پڑھتے نہیں آتا، تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہو گئی کہ آپ اس کو دین سکھانے کا انتظام کریں. قرآن میں اللہ نے یہ ذمہ داری بتائی ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کے حق سے بچاؤ. اس کا مطلب پوچھا گیا، آپ نے فرمایا، ان کو دین سکھاؤ. تانے نہ مارے کہ تیرے باپ کے گھر ماحول ہی نہیں تھا، تیرے باپ نے مدرسے ہی نہیں بھیجا. نہیں، اب یہ ہمارے گھر میں آ گئی ہے، ہمارے گھر کی ممبر ہے اور ہمارے گھر کی بہو بن کر آئی ہے. اب اس کو اگر دین سیکھ کر نہیں آئی ہے تو اس کو پاکی ناپاکی کے مسائل، نماز کے طریقہ اور ساری چیزیں جو عورتوں کی دین کی لائن کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ان کو سکھانے کا انتظام کیا جائے. اور بیوی کے ذمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثوں میں بات بتائی ہے، جنت کی خوشخبری سنائیے. اب دیکھو یہاں کوئی عورتیں تو ہے نہیں، آپ کو میں دو حدیثیں امانت کے طور پر دیتا ہوں، آپ یہ دو حدیثیں یاد کر لو اور اپنے گھر میں جتنی مستورات ہے، ماں ہے، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں اور اپنی بیوی ہے، یہ چار رشتے والی مستورات گھروں میں ہیں، ان کو یہ امانت کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری والی دو حدیثیں سنا دو. ایک حدیث میں فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جو مسلمان بیوی چار کام دنیا میں پابندی سے کر لے، قیامت کے دن اللہ جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیں گے. نمبر ایک، پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرے. نمبر دو، ہر سال کے رمضان شریف کے روزے رکھے. نمبر تین، جائز کاموں میں اپنے شوہر کی فرما برداری کریں. نمبر چار، شوہر جب گھر سے باہر نوکری پر، دکان پر، سفر میں جائے تو یہ گھر پر حفاظت سے رہے، وفادار بن کر رہے. بلکہ ایک حدیث میں اتنے صاف الفاظ میں فرمایا کہ جب تیرا شوہر گھر سے باہر نکلے تو خبردار تیرے بستر پر کسی پرائے مرد کو آنے مت دینا. اور آج کے ماحول کے اعتبار سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب تیرا شوہر گھر سے باہر جائے تو خبردار بستر پر لانے کی تو بہت دور کی بات رہی, تیرا شوہر گھر سے باہر نکلے ٹیلی فون پر موبائل پر کبھی بھی کسی غیر محرم مرد کے ساتھ بات بھی مت کرنا. یہ وفاداری ہے. یہ چار کام کر لے جنت کے ہاتھوں دروازے کھل جائے. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے. صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ جس کے بارے میں آپ تین مرتبہ فرما لے. آپ نے اس جنتی عورت کی تین خوبیاں بتائی کہ جب اس کا شوہر نوکری سے کاروبار سے جب آنے کا ٹائم ہو جائے تو یہ اپنے گھر میں صاف صفائی کر لے اور ساری چیزوں کو سلیقے سے رکھ لے. اگر اس کے خود کے کپڑے میلے ہیں بال چھٹے ہیں بالوں میں کنگھی کر لے اپنے آپ کو سنوار لے. اور جب شوہر گھر میں ہے تو ہنستے چہرے سے شوہر کا استقبال کرے. نمبر ایک جنتی عورت کی تین نشانیاں, جب شوہر باہر سے گھر میں داخل ہو ہنستے چہرے سے استقبال کرے. نمبر دو شوہر جب گھر میں آ کے اس کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے, اس لیے وہ تیار ہو جائے اپنے آپ کو تھوڑا سا سجا لے تاکہ شوہر کی نگاہوں میں یہ محبوبہ بن جائے. تو کہا شوہر دیکھے تو دل خوش کر دے. اور تیسری بات بتائی گھر میں آنے کے بعد شوہر کوئی خدمت سونپے تو خوشی خوشی اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اپنے شوہر کی خدمت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس تعلیمات پر اور اس حدیث پر اگر سارے مسلمانوں کے گھروں میں عورتیں عمل کر رہے ہوئے اللہ کی قسم دنیا میں ہمارے گھر جنت کے نمونہ بن جائے. میں اور آپ ذرا سوچے اس حدیث میں اس سے بالکل الٹی گنگا چل رہی ہے. وہ بیچارہ دن بھر کا تھکا ہوا اور دن بھر کا پریشان وہ جب یہ سوچتا ہے کہ چلو گھر جائیں گے بیوی کا چہرہ لگتا دیکھ لیں گے تو سب کم بھول جائیں گے. اب یہ انتظار کر کے بیٹھی ہے جھگڑا کرنے کے لیے. جیسے شوہر گھر میں آیا تمہارے ابا نے مجھے یہ بولا تمہاری اما نے یہ بولا تمہاری بہن نے فون کر کے مجھے یہ ڈانٹا, آتے ہی اس کے ساتھ جھگڑا اور اس کے ساتھ شکایتیں, اس سے بیچارے کا سکون چھن جائے گا. یاد رکھنا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دو چیزیں سکون کی بتائی ہے کہ میں نے دو نعمتیں تم کو دی ہیں, ایک مکان کی نعمت اور ایک بیوی کی نعمت. اکیسویں پارے میں بیوی کے بارے میں اللہ فرما رہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اے ایمان والو میری قدرت کی نشانیاں جہاں آسمان زمین چاند سورج ہے میری قدرت کی ایک نشانی تمہارے جوڑے کے لیے میں نے بیویاں بنائی ہے عورتوں کو میں نے دیا کیوں وَلِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ ان عورتوں سے تم کو سکون ملے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ شادی کے بعد آدمی کو بیوی سے سکون ملتا ہے بہت سے بھائیوں کی شکایت ہے جس دن سے شادی کی ہے اس دن سے میرا سکون چھن گیا ہے. بھائی کیوں کہ بیوی ایسی ملی ہے. تو حیرت اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں بیوی کو سکون کا ذریعہ بنایا تو اس کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں اگر دیندار اور نیک بیوی ہے تو تجھے زندگی میں سکون پہنچائے گی اور اگر بددین اور جاہل ہے تو تیری زندگی کا سکون چھین جائے گی. اس لیے حدیث میں فرمایا جس بندے کو چار نعمتیں ملے اس کو دنیا آخرت کی ساری دولتیں مل گئی. ذکر کرنے والی زبان, شکر کرنے والا دل اور مشقت برداشت کرنے والا بدن اور ایسی نیک بیوی جو دین کے کاموں میں آخرت کے کاموں میں مدد روپ بنے مددگار بنے. ایک حدیث میں فرمایا جس کو تین نعمتیں ملی وہ بہت نصیب دار آدمی ہے نیک بخت آدمی ہے. نمبر ایک اپنے وطن کی حلال روزی, نمبر دو نیک بیوی, نمبر تین اپنا ذاتی متاع ہے. جس کو یہ تین نعمتیں ملی وہ نصیب دار ہے, نیک بخت لوگ ہیں. تو میرے بزرگ اور بھائیوں, یہ عورت کے بارے میں کہا اللہ پاک فرمانے, میں نے تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنائے. اور ایک طرف قرآن میں اللہ یہ بھی فرماتے, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم, اے ایمان والو تمہاری بیویاں اور تمہاری عورت تمہاری دشمن ہے. اب یہ دونوں آیتیں ٹکرا دی ہیں, ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ سکون بنایا میں نے, ایک طرف کہہ رہے تمہاری بیویاں تمہاری اولاد دشمن ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں دشمن اس اعتبار سے ہے کہ وہ بیوی جو ماں سے رشتہ تڑوا دے, بہنوں سے رشتہ تڑوا دے کہ اگر مجھے تمہارے گھر میں رکھنا ہے تو تم تمہاری ماں سے بولنا چھوڑ دو, تمہاری بہنوں سے بولنا چھوڑ دو, میں نہیں کہ تمہاری ماں نہیں, ماں کے ساتھ رہنا ہے تو مجھے طلاق دے دو. ایسی عورتیں دشمن ہے زندگی میں, جو تعلقات اور رشتے داروں کو توڑوا لے تاکہ وہ دشمن ہے. ایسے ہی اولاد اللہ کی نافرمانی کرا, نہیں میں تو دھام دھوم سے شادی کروں گا, میں تو بینڈ باجے منگاؤں گا, میں تو ڈانس کرواؤں گا, تو یہ اولاد دشمن ہے. اگر نبی کے سنتوں پر تیار نہیں ہے تو یہ اس اعتبار سے کہا کہ ذرا بچ کے رہنا اور اپنی اولاد اور بیویوں کی تربیت کرنا تاکہ وہ تمہارے دشمن نہ بنے اور اللہ رسول کے دشمن نہ بنے. تو فرمایا بیوی کے ذمے یہ تین خوبیاں بتائی کہ جب شوہر ہے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ شوہر بیچارہ تھکا رہتا ہے, اب یہ جھگڑے شروع کر دیتی ہے, اس سے سکون چھین جاتا ہے. پھر دوسرا کیا حکم دیا کہ گھر میں آئے شوہر تو یہ ذرا اچھی طرح تیار ہو کر رہے, انتظار کرے. عام طور پر دیندار ہو کہ بے دین ہو, گھروں کی عورتوں میں یہ عادت ہے, گھروں میں میلی کچیلی رہے گی, بال بھی چھٹتے رہیں گے, شوہر کے سامنے ٹھکانا بھی نہیں ہے. اور جب باہر جانے کا ہوتا ہے بازار میں خریدی کے لیے یا فنکشنوں میں جاتی ہے تو خوب بن سنور کے جاتی ہے. حالانکہ شریعت کے اندر عورت کو سنگار کرنے کی اجازت ہے لیکن صرف اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اور شوہر کو دکھانے کے لیے, پرائے مردوں کو دکھانے کے لیے نہیں. اور تیسری بات میں الٹی گنگا یہ چلتی ہے کہ شوہر بیچارہ تھکا مند آتا ہے, اب یہ ناراض ہو کر بیٹھی ہے, اب کہتا ہے مجھے پانی پلا دو, ذرا ٹھنڈا پانی پلا دو, لو فریج ہے جاؤ پی لو, خود لے کے پی لو, جب مجھے چائے بنا دو, میں نہیں بنا دوں گی, میں تم سے ناراض ہوں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورت کی یہ تین نشانیاں بتائی, شوہر گھر میں آوے, ہنستے چہرے سے استقبال کرے, شوہر دیکھے دل خوش ہو جائے اور کوئی خدمت سونپے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسے خدمت کرے. اللہ تعالیٰ امت کے تمام مسلمان گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.